Jual baju, ay ay, kenamahan si saku, ay ay. Lamun dompet kosong doku, nyijuju muluku sunu, rupa gelis ngadadak giga kiciwi. Walah. Saku boke, ay ay, kuring ereng barang bere, ay ay. Kalau nitoha begadang, saimah ngadadak kudang. Bobogohan getenya seda, saimah milu rame. Inung nanem poan, pedah tedi kirim ketan. Bapak naja medut, pedah tedi kirim udut. Lanjek nama turan, milu ngobrol babarengan. Adina ngoloan tedi bere ngabegegan. Ya sudah, putuskan saja daripada diserang asma. Si saku, ay ay. Lamun dompet kosong doku, nyijuju muruku sunu, rupa gelis ngadadak tiga kiciwi. Walah. Saku boke, ay ay, kuring eren barang bere, ay ay. Kalau nitoha begadang, saimah ngadadak kudang. Bobogohan getenya seda, saimah melo rame. Indung nanem poan, pedah tedi kirim ketan. Bapak naja medut, pedah tedi kirim udut. Lancek nama turan, milu ngobrol babarengan. Adina ngoloan tedi bere ngabegegan. Ya sudah, putuskan saja daripada diserang asma. Kirim ketan, bapak naja medut, pedah tedi kirim unun. Lancet nama turan, milu ngobrol babarengan. Adina ngoloan tedi bere ngabegegan. Ya sudah.